jiwa remaja bagaikan batu. Dengarkanlah wahai kaum remaja, hidup bukan hanya untuk صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على